Томас Шеред. «С» значить «спроба». В аеропорту капітана зустріла службова машина, на якій він довго і швидко їхав. У вузькій, мовчазній кімнаті сидів генерал, напружений, з рівною спиною. Майор чекав біля початку блискучих сходинок, сяючих в нічний час. Шини заскреготіли, і капітан з майором разом збігли сходами. Без жодного слова привітання генерал швидко встав, простягнувши руку. Капітан розірвав депешу і простягнув тому товсту пачку паперів. Генерал нетерпляче перегорнув їх, виплюнув речення у бік майора. Майор зник, його різкий голос пролунав у коридорі. Увійшов чоловік в окулярах. Генерал передав йому папери. Чоловік в окулярах розклав їх по паличках, перебираючи пальцями. За помахом генерала капітан вийшов. На його втомленому молодому обличчі з'явилася горда посмішка. Генерал постукав кінчиками пальців по чорній глянцевій поверхні столу. Чоловік в окулярах відсунув зім'яті мапи і почав читати вголос. «Любий Джо, я почав цю справу, щоб вбити час, бо мені набридло просто дивитися у вікно. Але коли я майже закінчив, то почав вловлювати тенденцію того, що відбувається. Ти єдиний з усіх, кого я знаю, хто може зробити це для мене. І коли ти таки зробиш це, то зрозумієш, чому повинен був це зробити. Я не знаю, хто тобі це передасть. Хто б це не був, він не захоче, щоб ти впізнав його обличчя. Пам'ятай про це. І будь ласка, Джо, поквапся. Ед». Все почалося з моєї лінії. Коли я струсив з себе останній сон і виписався з готелю, усі місця в автобусі вже були зайняті. Я закинув сумку у камеру схову і вийшов на вулицю, щоб вбити годину, яка залишалася до від'їзду. Вам, певно, відомий цей автовокзал прямо навпроти книгарні «Бук Кадилак» і «Стартлер» на бульварі Вашингтон біля Мічиган-авеню, як Мейн у Лос-Анджелесі, або, можливо, 63-я в її нинішньому занепаді в Чикаго, куди я мав поїхати. Дешеві кінотеатри, десятки ломбардів і барів, крихітні зали ігрових автоматів, ресторани, де подають стейк гамбург, хліб з маслом і каву за 45 центів, а до війни за четвертак. Я люблю ломбарди. Мені подобаються камери, інструменти, мені подобається заглядати у вітрини з усім можливим. Від електробритв до наборів торцевих ключів і верхніх тарілок барабанних установок. Отже, маючи годину в запасі, я пройшовся по Мічиган до 6-ї і назад, по іншій стороні вулиці. У цій частині міста багато китайців і мексиканців. Перші керують ресторанами, а другі їдять південну домашню кухню. Між 4-ю і 5-ю вулицями я зупинився, щоб подивитися на те, що тут видавалося за кіно. Вітрини магазинів пофарбовані в чорний колір. Аматорські вивіски вихваляли іспанською. Прем'єра в Детройті, багатотисячний склад акторів, лише цього тижня 10 центів. Кілька нечітких плямистих і зморшкуватих глянцевих афіш розміром 8×10 висіли на вітринах. Зображали кавалерію і щось схоже на велику битву. І все за 10 центів. Можливо, просто повезло, що історія була моїм улюбленим предметом у школі. Мабуть, саме везіння, а не розум, змусило заплатити 10 центів за місце на міцно монтованому хиткому розкладному стільці трунаря, хоч єдиними клієнтами були півдюжини синів ордену Тортільї, і краще було не відчувати той запах чеснику. Я сів біля дверей. Кілька лампочок на сотню ват, що звисали зі стелі, давали достатньо світла, щоб роззирнутися. Спереду, в задній частині магазину, був екран, схожий на пофарбований у білий колір лист фанери. А коли я побачив через плече побитий 16-мм проектор, то почав думати, що навіть 10 центів – це дуже дорого. Проте на автобус залишалося чекати ще 40 хвилин. Всі курили. Я теж запалив сигарету, і засмучений мексиканець, який взяв мої 10 центів, зачинив двері та вимкнув світло, кинувши на мене довгий питальний погляд. Я заплатив ці 10 центів, тож одразу повернувся. За хвилину старий проектор почав гуркотіти. Ні титрів, ні імені продюсера, ні режисера, лише непевне мерехтіння перед крупним планом зморшкуватої пики з написом «Кортез». Потім розмальований і оздоблений пір'ям індіанець з титулом «Гватемоцин», наступник «Монтесуми», аерозйомка прекрасного макету будівлі з написом «Сьюдад де Мехіко, 1521 рік». Постріли старої дульнозарядної артилерії, великі стіни, що розлітаються кам'яними уламками під прямим вогнем, худорляві індіанці, що вмирають насильницькою смертю у звичних для них звивинах дим, туман і кров. Зображення змусило мене випростатися. На ньому не було подряпин і хаотичних порізів, характерних для старої плівки. Не було нечіткості, не було звичайного подвигу красення героя на камеру. Взагалі не було ніякого красення героя. Чи бачили ви коли-небудь один з тих французьких фільмів? І чи критикували б ви реальність і глибину, проявлену в результаті роботи з невеликим бюджетом, який не дає змоги дозволити відомих акторів? Те, що вийшло, було не гірше, а краще. Лише коли картина закінчилася панорамною зйомкою похмурої безлюдності, я почав складати 2 і 2. Не можна за копійки найняти багатотисячний акторський склад або збудувати декорації достатньо великі, щоб заповнити центральний парк. Навіть макет падіння з 30 футів коштує достатньо, щоб роздратувати аудиторів. А тут було багато стін. Це, ну, ніяк не в'язалося з поганим монтажем і відсутністю звукової доріжки, якщо тільки фільм не знімали у старі часи німого кіно. Я знав, що це не так, зважаючи на кольорові тони які вимальовувалися на панорамній плівці. Це виглядало як добре відрепетирована і погано спланована кінохроніка. Мексиканці заспокоїлися, і я пішов за ними туди, де налаштовувач перемотував бобіну. Я запитав, звідки він взяв цю плівку. Останнім часом я не чув від прес-агентів про якісь епопеї, а це схоже на досить свіжий фільм. Він погодився, що він недавній, і додав, що зробив все сам. Я ввічливо відреагував на це, він побачив, що я йому не вірю, і вийшов за проектора. Ви не вірите у це, чи не так? Я відповів, що, звісно, вірю, і що мені треба встигнути на автобус. Чи не могли б ви пояснити, чому? Я сказав, що автобус. Ні, справді, я був би вдячний, якби ви сказали мені, що саме з плівкою не так. У ній немає нічого такого, сказав я. Він чекав продовження. Ну, по-перше, такі картини, як ця, зроблені не для торгівлі на 16-міліметровій плівці. У вас зменшення з 35-міліметрового оригіналу. І я назвав кілька інших причин, які відрізняють домашнє кіно від голівудського. Коли я закінчив, він хвилину тихо курив. Зрозуміло. Він зняв бобину зі шпинделя проектора і закрив кейс. У мене є пиво в багажнику. Я погодився, що пиво – це добре, але автобус – хіба що тільки одне. Він приніс паперові стаканчики і витяг величезну пляшку з-під фанери, що лежала на задньому сидінні. Спримхливим на сьогодні бізнес призупинено. Він зачинив двері і відкрив пляшку відкривачкою, прикрученою до стіни. Магазин, ймовірно, був продуктовою крамницею або рестораном. Тут було багато стільців. Два з них ми розсунули і розслабилися. Пиво було теплим. Я припускаю, що ви розбираєтесь у кіно. Я сприйняв це як питання і засміявся. Не дуже добре, насправді. Ми випили. Колись я водив вантажівку обміну фільмами. Його це розвеселило. Незнайомець у рідному місті. І так, і ні. Переважно так. Гайморит виганяв мене звідси, а родичі повертали назад. Проте я вже не збираюсь повертатись, бо минулого тижня поховав батька. Він сказав, що це погано, а я сказав, що це не так. У батька теж був гайморит. Так я недолуго пожартував, а він наповнив стаканчики. Ми трохи поговорили про клімат Детройта. Потім він дуже провокаційно спитав: «Чи не вас я бачив тут учора ввечері, близько 8:00?» Він підвівся і пішов за пивом. Я окликнув його: «Мені більше не треба». Він все одно приніс пляшку, я подивився на годинник. «Ну, тільки одну». «Тож, це були ви?» «Тобто, чи це був я?» Я простягнув паперовий стаканчик. «Хіба ви не були тут?» Я витер піну з вусів. «Минулої ночі?» «Ні, але хотілося б. Я б тоді встиг на автобус». «Ні, я сидів у барі «Мотор» учора о 8:00 і до півночі». Він задумливо пожував губу. «Бар «Мотор»? Той, що вниз, по вулиці». Я кивнув. «Бар «Мотор»? Я подивився на нього. «А не хотіли б ви?» «Звичайно, хотіли б». Перш ніж я встиг зрозуміти, про що йдеться, він пішов назад і за ширми з фанери викотив якийсь великий пристрій і дістав ще одну величезну пляшку. Я підніс свою до світла, все ще наполовину повна, та подивився на годинник. Він відкотив апарат до стіни і підняв кришку, щоб дістатися до циферблатів. «Потягніться за спину, добре? Вимикач на стіні». Я міг дотягнутися до вимикача, не встаючи, і зробив це. Світло згасло. Я не очікував цього, і тому знову намацав вимикач на відстані витягнутої руки. Світло повернулось, і я з полегшенням розвернувся назад. Але це лампочка давала світло. Я дивився на вулицю. Усе це сталося, поки я пив пиво і намагався втримати рівновагу на стільці, що хитався. Вулиця рухалась, а я ні. Пройшов день, пройшла ніч, я побачив себе перед книжковим магазином «Кадилак». Як я заходжу до бару «Мотор», дивився, як замовляю пиво, і зрозумів, що не сплю. І це не сновидіння. У паніці я шкрябав стіну, падаючи зі стільця та розпихуючи пиво, ламаючи нігті, відчайдушно шукаючи вимикач. Коли все ж таки знайшов, а весь той час я спостерігав за тим, як стукаю по бару, щоб покликати бармена, то був у дуже поганому стані, майже готовий зомліти. Ні з того, ні з сього опинитись прямо в нічному кошмарі. Нарешті вимикач знайшовся. Мексиканець дивився на мене з найдивнішим виразом, який я коли-небудь бачив. Наче він накинув приманку в мишоловку і спіймав жабу. А я, мабуть, виглядав так, ніби побачив самого диявола. Може, так і було. Пиво розлилося по всій підлозі. Я ледве дістався до найближчого стільця. «Що?» – вирвалося у мене. «Що це в біса було?» Кришка прилада опустилася. Я теж так почувався, коли вперше це сталося. Вже й забув. Мої пальці занадто тремтіли, щоб дістати сигарету, тому я випадково відірвав всю верхню частину пачки. Я запитав, що це було? Він сів. «Це ви? В барі «Мотор»? Вчора, о 8:00. Вечора. Я, мабуть, виглядав розгублено, бо він дав мені ще один паперовий стаканчик, а я автоматично простягнув його, аби наповнити. «Послухайте», – почав я. «Напевно, це шок, я й забув, що відчував, коли вперше, але мені вже все одно. Завтра я піду на радіо «Філіпс». Мені це нічого не пояснило. Я так і сказав. А він продовжив. «Я в дупі. Я банкрут. Вже все одно. Я задовільнюся готівкою і житиму на гонорари». Історія лилася з нього спочатку повільно, потім швидше, поки він не почав ходити зі сторони в сторону. Гадаю, він втомився від того, що не мав з ким поговорити. Його звали Мігель Хосе Сапата Лавіада. Я теж назвався Левко, Ед Левко. Він був сином робітників ферми цукрового буряка, які емігрували з Мексики десь у 20-х роках. Вони були досить розсудливі, щоб не сперечатися, коли їхній старший син покинув виснажливі мічиганські поля, аби скористатися шансом, наданим стипендією в університеті Нью-Йорка. Коли стипендія закінчилася, він працював у гаражах, водив вантажівки, працював продавцем у крамницях і продавав щітки, ходячи від дверей до дверей, щоб існувати і вчитися. Армія перервала його освіту першим призовом, щоб зробити з нього техніка радіолокатора, а потім подарувала почесну демобілізацію та ідею, настільки туманну, що вона скидалась просто з догадкою. Роботи тоді було вдосталь, і було не надто важко заробити достатньо грошей, щоб орендувати трейлер і заповнити його надлишками армійського радіо і радарного обладнання. Рік тому він закінчив те, що почав, закінчив не доїдаючи, не набираючи ваги і будучи перезбудженим, але успішно, тому що у нього вийшло. Прилад він вмонтував у радіолу, як для зручності у користуванні, так і для маскування. З причин, які згодом стануть очевидними, він не наважився подати заявку на патент. Я оглянув прилад дуже уважно. Там, де розташовувались програвач фонографа та пульт керування радіо, було безліч циферблатів. Один великий, пронумерований від 1 до 24, пара менших від 1 до 60, і ще з десяток від 1 до 25, плюс 2 чи 3 взагалі без номерів. Найбільше це нагадувало один з тих химерних радіо чи моторних тестерів, які можна знайти на супер-супер сервісних станціях. Ось і все, за винятком того, що лист товстої фанери приховував те, що було встановлено на місці шасі радіоприймача та динаміка. Цілком невинний тайник для мрії. Це чудово. Гадаю, ми всі мали свою частку розумового багатства, слави, подорожей чи фантазій. Але сидіти в кріслі, пити тепле пиво і усвідомлювати, що мрія віків більше не мріє, відчувати себе Богом, знати, що повернувши кілька циферблатів, можна побачити і поспостерігати за будь-чим, будь-ким, будь-де, і побачити все, що коли-небудь відбувалося. Ось що турбує мене час від часу. Я знаю, що це щось високочастотне, і що там багато ртуті, міді та проботки з дешевих металів, які легко знайти. Але що куди йде, або як і найменше чому, гадки не маю. Світло має масу та енергію, і ця маса завжди втрачає частинку себе і може бути перетворена назад в електрику або щось таке. Сам Майк Лавіада каже, що те, що він натрапив і розробив, не було чимось новим. Ще задовго до війни це спостерігали багато разів такі люди, як Комптон, Майкельсон і Пфайфер. І відкинули як побічний лабораторний ефект. І, звісно, ці події трапились до того, як атомні дослідження взяли гору над усім. Коли перший шок минув, Майк ще раз продемонстрував роботу приладу. Я, мабуть, виглядав досить спантеличеним. Не міг сидіти, підхоплювався і гасав підлогою старого магазину, відкидаючи стільці зі свого шляху або спотикаючись об них. Весь час ковтаючи слова, і випльовував незв'язні речення швидше, ніж мій язик встигав їх вимовити. Нарешті до мене дійшло, що Майк сміється з мене. Я не бачив тут нічого смішного, тому штовхнув його. Він почав сердитися. «Я знаю, що винайшов», – огризнувся він. «Я не настільки дурень, як ти думаєш. Ось дивись». Так ми перейшли на «ти». А він повернувся до радіо. «Вимкни світло». Я так і зробив. І знову побачив себе в барі «Мотор». Цього разу набагато п'янішого. «Дивись». Бар кудись відлетів. Ми перенеслись на вулицю за два квартали, до мерії. Потім піднялись сходами до зали засідань. Там нікого не було. Потім рада засідала, потім їх знову не було. Не картина, не проекція ліхтарного слайду, а шматочок життя розміром близько 20 квадратних футів, якщо наближатись до чого. Поле зору звужувалось. Якщо ж віддалятись, то задній план був у фокусі так само, як і передній. Зображення, якщо їх можна так називати, були настільки реальними, ніби дивитися у замкову шпарину кімнати. Вони були справжніми, тривимірними, обмеженими лише задньою стіною або тлом. Майк щось говорив, крутячи циферблати, але я надто захопився, аби звертати на це увагу. Я зойкнув, схопився і заплющив очі, як зазвичай робиться, коли дивишся прямо вниз, а між тобою і землею немає нічого, окрім куряви та кількох хмар. Та розкрив їх майже в кінці того, що, мабуть, було довгим, швидким, вертикальним стрибком. І ось я знову дивився на вулицю. Можна потрапити у будь-яке місце на земному шарі, спуститися у будь-яку діру, будь-де, будь-коли. Розмиття, і вулиця перетворилася на галявину з поодинокими соснами. Заритий скарб. Точно, здобути б його. Але ж як? Дерева зникли. Я потягнувся до вимикача, коли Майк опустив кришку приладу, і сів. Як заробити грошей, якщо не маєш із чого почати? На це я не зміг відповісти. Я давав оголошення в газету про пошук загублених речей. І моїм першим клієнтом був державний чиновник, який захотів побачити ліцензію приватного детектива. Я бачив, як кожен великий спекулянт в Україні сидить в офісі, купує і продає, будує плани. Як думаєш, що б сталося, якби я спробував продавати біржові прогнози? Я спостерігав, як фондовий ринок штовхали вгору і вниз, а у самого ледве вистачало грошей, аби купити газету, у якій йдеться про це. Я бачив, куди група перуанських індіанців сховала другий викуп за Атуахалпу. А в мене немає грошей, аби дістатися до Перу, аби купити інструменти і копати. Він підвівся, приніс іще дві пляшки та продовжив. А у мене ж у той же самий час з'явилося кілька ідей. Я бачив, як переписувачі копіювали книги, що згоріли в Олександрійській бібліотеці. Хто б купив і хто б повірив, якби я переписав одну з них? Що б сталося, якби я прийшов до бібліотеки і сказав їм, що треба переписати історію? Скільки б людей змагались за те, щоб затягти мені на шиї мотузку, якби дізналися, що я знаю, як вони крадуть, вбивають і приймають ванну. Яку б м'яку камеру я отримав, якби з'явився з фотографією Вашингтона, або Цезаря, або Христа. Я погодився. Все це, мабуть, правда, але... Як ти гадаєш, чому я зараз тут? Ти бачив фільм, який я показав за 10 центів. За 10 центів, бо я не маю грошей, аби купити плівку, щоб зробити кіно так, як повинен був зробити. Його язик почав заплутуватися. Він був схвильований. Я роблю це, тому що не маю грошей, аби дістати речі, які потрібні, дістати гроші, які знадобляться. Він настільки розійшовся, що штовхнув стілець, і той пролетів половину кімнати. Легко зрозуміти, що якби я з'явився трохи пізніше, фірма Філіпс була б у виграші. Можливо, і я теж. Мені завжди казали, що я не вартую і мідного гроша. Проте ніхто ніколи не звинувачував мене у тому, що я марную шанс, який сам іде мені в руки. Особливо легкий. Я бачив перед собою гроші, легкі гроші, найлегші і найшвидші у світі. Я побачив на мить далеке майбутнє, де я на вершині купи грошей. Голова пішла обертом, і стало важко дихати. «Майку», – сказав я, – «давай доп'ємо пиво, підемо туди, де можна взяти ще, і, можливо, щось поїмо. Нам треба багато про що поговорити». Так ми і зробили. Пиво – прекрасна річ. З мене виходив доволі ввічливий співрозмовник. Тож, коли ми вийшли із забігайлівки, я вже добре уявляв, що саме у Майка на думці. Коли ми влаштувалися на ніч за ширмою з фанери в магазині, то вже були надійними партнерами. Я не пам'ятаю, щоб ми навіть потиснули один одному руки, коли укладали угоду, але це партнерство живе і досі. Майка я вважаю кращим партнером. Гадаю, що і він такої ж думки про мене. Це трапилося 6 років тому. Через тиждень після цієї події, у вівторок, я їхав автобусом до Гроспойнт з повною валізою. Через 2 дні після цього я повертався у шикарному таксі з повною грошей кишенею. Ось так, легко. Містер Джонс, або Сміт, або Браун. Я зі студії «Аристократ». Ми спеціалізуємось на приватних зйомках. Ми подумали, що вам може сподобатися ось ця світлина. І ні-ні, це лише копія. Негатив у нас. Якщо ви дійсно зацікавлені, я під'їду післязавтра з ним. Я впевнений, що ви передумаєте, містер Джонс. Дякую, містер Джонс. Підло? Звісно. Шантаж завжди підлий. Але якби у мене була дружина, сім'я і гарна репутація, я б їв роздвів і не відволікався на Рокфор. Дуже смердючий Рокфор до того ж. Майку це сподобалося ще менше, ніж мені. Довелося трохи поговорити і згадати старі слова про мету, яка виправдовує засоби, і те, що наші клієнти цілком могли собі це дозволити у будь-якому випадку. До того ж, якби здійнявся галас, вони б отримали негативи безкоштовно. Деякі з них були досить нечіткими. Отже, у нас з'явилися гроші. Не надто багато, але достатньо, аби почати. Перш ніж зробити наступний крок, треба було багато чого вирішити. Багато хто заробляє на життя, переконуючи мільйони людей, що мило стіко найкраще. Перед нами стояло складніше завдання. Нам потрібно, по-перше, зробити товар, який продається і принесе прибуток, а по-друге, переконати багато-багато мільйонів у тому, що наш продукт є абсолютно чесним. Ми всі знаємо, що якщо повторювати щось досить довго і голосно, то багато хто або більшість сприйме це як євангельську істину. Це вимагало розголосу на міжнародному рівні. Для скептиків, які знають, що краще не вірити рекламі, якою б відвертою вона не була, ми повинні були використати інший метод. І оскільки був лише один шанс, то треба не прогавити його. Без машини Майка робота була б неможливою і непотрібною. Багато поту пролилося, перш ніж ми знайшли, як нам здавалося, і досі, здається, єдину працюючу схему. Ми обрали єдиний можливий спосіб без бою проникнути у кожну свідомість у світі. Сферу розваг. Абсолютна секретність була неодмінною умовою, і тільки коли ми дійшли до останнього пункту плану, зробили крок. А починали ми так. Спершу відшукали відповідну будівлю, і це зробив Майк, а я полетів на схід до Рочестера, аж на цілий місяць. Будівля, яку він винайняв, виявилася старим банком. Ми заклеїли вікна, встановили у передній частині офісу куленепробивне скло. Це моя ідея. Кондиціонер, переносний бар, електричну проводку, яку тільки забажає маленьке серце Майка, і білявку-секретарку, яка гадала, що працює в МІ – експериментальній лабораторії. Коли я повернувся з Рочестера, взяв на себе обов'язок керувати каменярями та електриками, поки Майк бив байдики в номері, з якого міг дивитися у вікно на свою стару крамницю. Останнє, що я чув, там почали продавати зміїну олію. Коли студія, як ми почали її називати, була завершена, Майк переїхав до нас, а білявка занурилась в рутину читання любовних романів і відмови всім комівояжерам, які приходили до нас. Я поїхав до Голлівуду і провів цілий тиждень, коперсаючись у файлах центрального кастингу, перш ніж знайшов те, що потрібно. Також знадобився місяць пошуків і трохи готівки, аби орендувати камеру, яка б могла працювати з плівкою True Color. Це було найважчою роботою. Коли я повернувся до Детройта з Рочестера, прибула камера з вантажівкою скляних кольорових пластин, цілком готова для роботи. Ми зробили з цього цілу церемонію, закрили жалюзі. Я відкоркував одну із пляшок шампанського. Секретарка-білявка була вражена. Все, що вона робила за свою зарплатню, це приймала пакунки, ящики та коробки. У нас не було келихів для вина. Але ми через це не переймалися. Занадто схвильовані і знервовані, щоб випити більше однієї пляшки, ми віддали решту нашій білявці і сказали, аби вона відпочивала до кінця дня. Після того, як вона пішла, гадаю, вона була розчарована тим, що закінчилося те, що могло б стати гарною вечіркою. Ми зачинилися, зайшли в саму студію і взялися до роботи. Я вже казав, що вікна були заклеєні. Усі внутрішні стіни пофарбовані в чорний, і на тлі високої стелі старого банківського фоє це виглядало вражаюче, але не похмуро. Посеред студії стояла велика камера Труколор, заряджена і готова до роботи. Ми лише краєм ока бачили апарат Майка, але я знав, що він стоїть збоку, налаштований на показ зображення біля задньої стінки. Не на саму стіну, зрозумійте, бо зображення якби вимальовується у повітрі, як зустріч промінів двох прожекторів. Майк підняв кришку, і я побачив його силует на тлі крихітних вогників, що освітлювали циферблати. «Ну?» – очікувально запитав він. «Тоді я почувався досить добре, як і мій гаманець. Запускай, Майку!» Клацнув вимикач. І ось він з'явився. Юнак, мертвий вже 25 сотень років, такий реалістичний, що здавалося, до нього можна доторкнутися. Олександр. Олександр Македонський. Розгляньмо ретельно наш перший проект. Не думаю, що зможу коли-небудь забути те, що сталося протягом наступного року. Спочатку ми простежили за життям Олександра від початку до кінця. Звичайно, пропускаючи дрібниці і перескакуючи на дні, тижні і роки наперед. Потім загубили його і подумали, що він змістився у просторі. Це означає, що нам довелося стрибати по його життю туди-сюди, аби знайти. Лише зрідка, послуговуючись його опублікованими життєписами, ми були вражені, усвідомивши, скільки спотворень у цих наукових роботах. Я навіть став часто задаватися питанням, чому виникають легенди про відомих людей. Безумовно, їхнє життя вражає або жахає не менше, ніж вигадки про них. І, на жаль, ми змушені тісно триматися загальноприйнятних фактів. Якщо цього не робити, кожен професор зі свого кабінету від душі кепкуватиме з нас. Не можна так ризикувати. Принаймні, на початку. Після того, як ми приблизно дізнались, що і де сталося, ми використали нотатки, щоб повернутися до того, що здавалося нам особливо фотогенічним, і попрацювали над цим деякий час. Зрештою, з'явилося чітке уявлення про те, що ми збиралися знімати. Потім ми сіли і написали сценарій. Майк використовував свою машину як проектор, а я керував камерою TrueColor з фіксованим фокусом, ніби знімаючи рухомі кадри фільму. Як тільки ми закінчували бобину, вона відправлялася в Рочестер на обробку. До жодної з голівудських студій, які могли б зробити це дешевше. У Рочестері настільки звикли до жахливої аматорської роботи, що я сумніваюся, аби хтось щось подивився. Коли бобину повертали, ми самі проглядали її, вибираючи вдалі сцени. Наприклад, ми повинні були показати традиційні сварки з його батьком Філіппом. Більшість того ми вирішили зробити з дублями пізніше. Олімпія, його мати, і її безкласті змії не потребували дублювання, оскільки ми використовували ракурс і відстань, які не передбачали реальної розмови. Сцена, де Олександр приборкує коня, на якому ніхто не міг їздити, з'явилася в голові якогось біографа, але ми подумали, що вона дійсно відома і не можна нею нехтувати. Пізніше ми знайшли крупні плани, де реальним вершником був молодий скіф, який тинявся навколо царських стайнь, щоб заробити на прожиток. Роксана була досить реальною, як і решта перських дружин, яких захопив Олександр. На щастя, вони мали гарні фігури. Філіп, Парменай і решта персонажів були густо зарослими бородами, що полегшувало необхідне дублювання і озвучення їхніх розмов. Якби ви коли-небудь бачили, як вони голилися у ті часи, то зрозуміли б, чому вуса були такими популярними. Найбільше проблем ми мали з інтер'єрними зйомками. Лампади з олією, незалежно від того, наскільки їх було багато, не давали достатньо світла. Майк обійшов цю проблему, знімаючи зі швидкістю один кадр на секунду, а його апарат працював у відповідному темпі. Це й дало вражаючу чіткість, глибину різкості. У нас був весь час світу, щоб вибрати найкращі сцени та ракурси зйомки. Найкращі актори, дорогі прольоти камери чи багаторазові перезйомки під керівництвом найвибагливішого режисера не могли конкурувати з нами. Ми мали ціле життя, моменти з якого можна вибирати за своїм бажанням. Зрештою, ми відзняли близько 80% того, що глядачі побачили у фінальному продукті. Ми склеїли бобини разом і сиділи зачаровані тим, що насправді зробили дещо. Навіть більш захоплююче, навіть більш вражаюче, ніж ми наважувалися сподіватися. Відсутність звуку не завадила усвідомити, що ми виконали неймовірну роботу. Ми зробили все, що могли, а найгірше було попереду. Тож ми послали за шампанським і сказали нашій білявці, що у нас є привід для святкування. Вона усміхнулася. «Що ви взагалі там робите?» – запитала вона. «Кожен комівояжер, який підходить до наших дверей, хоче знати, чим ми займаємося?» Я відкоркував першу пляшку. «Просто кажи їм, що не знаєш». «Я так і кажу. Вони гадають, що я якась дурепа». Ми посміялися з комівояжерів. Майк замислився. «Якщо ми збираємося випивати настільки часто, варто було б мати кілька таких модних бокалів з порожнистою ніжкою». Білявка пожвавилась. «І ми могли б тримати їх у нижній шухляді». Її ніс мило зморщився. «Ці бульбашки, знаєте, це перший раз, коли я смакую шампанське. Хіба що трохи раніше на весіллі. Та й то один келишок. Налий їй ще», запропонував Майк. «Мій теж порожній. Я налив». «Що ти зробила з тими пляшками, які принесла додому минулого разу?» Вона почервоніла і усміхнулася. «Мій батько хотів їх відкрити, Але я попередила його, що це для наступного разу, для особливого випадку. Я вже сидів на її столі. Тоді це і є той особливий випадок, промовив я. Вип'ємо ще по одній, міс. Як вас там звати? Ненавиджу бути формальним після закінчення робочого дня. Дівчина неабияк здивувалась. Ви з містером Лавіада щотижня підписуєте мої чеки. Мене звати Рут. Рут. Рут. Я промовив це ім'я, дивлячись на пронизливі бульбашки. Воно звучало прикольно. Вона кивнула. Вас звуть Едвард, а містера Лавіада – Мігвел. Вірно? Вона усміхнулася йому. Мігель, усміхнувся він у відповідь. Старе іспанське ім'я. Зазвичай скорочується до Майк. Якщо ви дасте мені ще одну пляшку, сказав я дозволю скорочуватися до Еда. Вона передала. Коли ми дійшли до четвертої пляшки, то вже почувались жуками, які не можуть перевернутися зі спини. Здається, їй 24. Вона вільна, білява, самотня і любить шампанське. І все ж таки роздратовано пробурмотіла вона. Хотіла б я знати, що ви там робите цілими днями і ночами. Я знаю, що іноді ви буваєте тут і ночами. Побачила машину перед входом. Майк трохи подумав. Що ж, сказав він трохи невпевнено, ми знімаємо. Він підморгнув. Може, навіть вас знімемо, якщо знайдемо спільну мову. Я перебив. Ми фільмуємо моделі. О, ні. Саме так. Моделі речей, людей і всяке таке. Мініатюри. І робимо так, аби вони виглядали неначе справжні. Думаю, вона була трохи розчарована. Ну, тепер я знаю. І мені стало легше. Я підписую всі ці рахунки з Рочестера. І не знаю, за що підписуюся. За винятком того, що це, мабуть, кіно або щось подібне. Це просто те, чим і є. Фільми і таке подібне. Ну, це мене не турбує. Ой, там ще дві пляшки за вентилятором. Я запитав її, як би вона хотіла провести відпустку. Вона, як виявилося, про це ще не думала. Я сказав, що краще почати думати. Ми післязавтра вирушаємо до Лос-Анджелеса, до Голлівуду. Післязавтра? Чому? Я заспокоїв її. Ми тобі все одно будемо платити, але невідомо, як довго нас не буде. І не думаю, що тобі буде корисно сидіти тут без діла. Майк сказав. Давай відкоркуємо ще одну пляшку. Я простягнув йому і продовжив. Ти все одно отримаєш свої гроші. Якщо хочеш, ми заплатимо авансом, аби... Я напився шампанського. Майк тихо наспівував собі під ніс. Неймовірно щасливий. Білявочка Рут припала на моє ліве око. Я знав, що вона це відчуває, тому що трохи крутнувся на поворотному стільці. Блакитні очі, висока, кучеряве волосся. Стоп. Лише робота і ніяких розваг. Вона простягнула мені останню пляшку і скромно приховала маленьку гикавку. Я збираюся зберегти ці корки. Хоча ні, не буду. Мій батько буде розпитувати, про що я думаю, коли п'ю з начальством. Я сказав, що не варто дратувати батька. Майк відповів, що навіщо морочити голову поганими ідеями, коли у нього є блискуча ідея. Ми зацікавились. Ніщо так не оживляє, як блискуча ідея. Майк був експансивний, неначе диявол. «Їдьмо в Лос-Анджелес!» Ми урочисто кивнули. «Їдьмо в Лос-Анджелес на роботу!» Ще один кивок. «Їдьмо на роботу в Лос-Анджелес!» «А що ми будемо робити без гарненької білявки для роботи з кореспонденцією?» «Жахливо! Справді, у нас немає гарненької блондинки для роботи з паперами і випивання шампанського!» «Сумно! Все одно доведеться найняти когось для цієї роботи, і не білявку! У Голлівуді їх немає!» Принаймні, працьовитих. Так що я вловив блискучу ідею і закінчив за нього. Отже, ми заберемо нашу білявку в Лос-Анджелес, аби вона розбирала папери. Що це була за ідея? На одну пляшку раніше, і вона не здалася б настільки блискучою. Рут надулася, як пузир шампанського, і ми з Майком сиділи і посміхалися, неначе божевільні. «Але я не можу поїхати післязавтра просто так!» Майк одразу подав ідею. «Хто сказав післязавтра?» «Ми передумали! Їдьмо зараз!» Вона перелякалася. «Просто зараз? Ось так?» «Просто зараз. Просто так», – твердо промовив я. «Але? Ніяких але. Зараз. Мені нічого вдягнути. Купити одяг де завгодно. Найкращий одяг в Лос-Анджелесі. Але моя зачіска». Майк запропонував постригтися в Голлівуді. Я вдарив по столу. Він був твердий. «Дзвони в аеропорт. 3 квитки». Вона зателефонувала і виглядала при цьому злегка переляканою. В аеропорту сказали, що ми можемо вилетіти в Чикаго будь-якої години, а там пересісти на Лос-Анджелес. Майк хотів знати, навіщо вона витрачає час на телефонні розмови, коли ми можемо бути уже в дорозі. Ми ж стримуємо колеса прогресу, сиплемо абразив в шестерні. І знадобилася лише одна хвилина, аби взяти капелюха. «Подзвониш батькові з аеропорту?» Її заперечення були легко відкинуті кількома описами того, як весело можна розважитися в Голлівуді. Ми залишили на дверях табличку, пішли на обід, повернемося в грудні і встигли в аеропорт на 4-годинний літак. Але так і не подзвонили батькові. Я попросив паркувальника притримати машину, поки я не дам якусь звістку, і ми встигли піднятися до літака вчасно. Трап прибрали, мотори завелися, і ми рушили. Рут міцно тримала свого капелюшка на уявному вітерці. В Чикаго на нас чекала 2-годинна пересадка. В аеропорту не подають спиртних напоїв, але ввічливий таксист знайшов нам зручний бар далі по дорозі, де Рут нарешті подзвонила батькові. Ми обережно трималися подалі від телефонної будки, але, судячи з того, що розповіла нам Рут, він, мабуть, зачитав їй закон про боротьбу з бунтом. У бармена не було шампанського, але він обслужив нас по-особливому, як дуже дорогих клієнтів. А після таксист спостерігав, як ми забігали через 2 години в аеропорт.